kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są szczegóły na temat nocnego ostrzału polskiej ambasady w Kijowie. Pocisk przebił dach, ale nie wybuchł. Zamknięte lokale wyborcze w Mołdawii, teraz policja ostrzega przed demonstracjami i zamieszkami. Strzelanina w kościele w amerykańskim Grand Blanc w stanie Michigan. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Polska ambasada w Kijowie uszkodzona podczas zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę. Pocisk przebił dach budynku, ale nie wybuchł. O szczegółach informował Paweł Wroński, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pocisk niewielkiego kalibru, on przebił dach, przebił sufit i spadł do takiego pomieszczenia kuchennego. Bo z tego co wiadomo, nie doszło do eksplozji na szczęście. Nikomu w ambasadzie nic się nie stało. W rosyjskim ataku na Ukrainę zginęły natomiast 4 osoby, a 70 zostało rannych. Zamknęły się lokale wyborcze w Mołdawii. Mieszkańcy decydowali o kształcie parlamentu i przyszłości kraju, prounijnej albo prorosyjskiej. Mołdawska policja ostrzega teraz, że o północy mogą rozpocząć się zamieszki i prowokacje. O tym, że za rosyjskie pieniądze szkoleni są ludzie do wywoływania zamieszek po wyborach, wiadomo było od dawna. Wcześniej jednak łączono to z zapowiedzianą przez prorosyjskiego polityka Igora Dodona demonstracją, która ma się rozpocząć w poniedziałkowe południe. Lider socjalistów i patriotycznego bloku wyborczego wezwał swoich zwolenników do obrony, jak to nazwał, wyborczego zwycięstwa. Tymczasem Krajowy Inspektorat Policji ostrzega w wieczornym komunikacie, że ma informacje o istnieniu grup ludzi, które zamierzają od północy aż do jutra organizować zamieszki i działania destabilizacyjne w stolicy. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. W amerykańskim stanie Michigan co najmniej jedna osoba zginęła w strzelaninie w kościele mormonów. Jest wielu rannych, część w stanie krytycznym. Do tragedii doszło w mieście Grand Blanc. Sprawca podjechał samochodem przed kościół i zaczął strzelać. Wiadomo też, że budynek stanął w płomieniach. Policja poinformowała, że napastnik został zabity. Na koniec jeszcze zmieniamy temat. Po 2-letniej konserwacji znowu można oglądać w Antwerpii dzieło Rubensa. Obraz Madonna na tronie z dzieciątkiem w otoczeniu świętych zawisł właśnie w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych. Beata Płomecka. 5,5 metra na 4 metry, waga 350 kg. Zawieszenie takiego obrazu było nie lada wyzwaniem, mówi Koen Bulkens, kurator muzeum. Jestem zachwycony, widząc tę pracę na ścianie. Wygląda fantastycznie, jakby światło tańczyło na obrazie. Kawałek po kawałku przywracano blask. Obraz zajmuje teraz honorowe miejsce w sali Rubensa. To dopiero początek renowacji obrazów jednego z najwybitniejszych malarzy epoki baroku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przeważnie niewiele chmur, miejscami głównie na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Jutro w całym kraju możliwe przelotne opady, a na południowym wschodzie także mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 9 stopni na wschodzie, przez 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sport daje radość, buduje więzi, uczy wytrwałości. Dołącz do aktywnej szkoły, twojej drużyny na całe życie. Widzimy się na Orlikach. Pozdrawiam, Szymon Marciniak. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 5 minut po 20. Wszystkie książki świata. Katarzyna Fiest, Wojtkowska, Anna Dudzińska i Michał Nogaś. Dziś niczym Zagłoba oferujemy Niderlandy. Hello, this is the Elf van der Wouden, speaking from Rotterdam, talking to Trojka, Polish Radio. Ja, Elf van der Wouden, pisarka, która przyszła na świat w Tel Awiwie, ale od 10 roku życia mieszka w Holandii. Ona gości dziś w audycji. To, uwaga, zdobywczyni Women's Prize for Fiction, a także finalistka Bookera w 2024 roku. Wszystko to w związku z debiutancką powieścią W dobrych rękach, która dosłownie przed chwilą ukazała się w Polsce w przekładzie Justyna Huni. Van der Wouden zabiera nas do Holandii. Jest rok 1961. 16 lat temu skończyła się II wojna światowa. W domu na holenderskiej prowincji mieszka Isabel, strażniczka i dziedziczka rodzinnej pamięci. Po śmierci matki i wyruszeniu w świat dwóch braci jest, czy aby na pewno w zgodzie z własnymi potrzebami, opiekunką przestrzeni, którą uważa za własną i bezpieczną. Raz do roku sięga po rodową zastawę, celebruje kontakt z talerzami, które odziedziczyła po matce. Gdzieś w pobliżu mieszka mężczyzna, który się nią interesuje. Dni płyną niezmiennie tym samym rytmem, ale w końcu świat Isabel rozpada się niczym domek z kart. Jeden z braci, nieumiarkowany w podboju kobiecych serc, prosi ją o zaopiekowanie się jego aktualną narzeczoną Ewą. Gdy ta pojawia się w domu, Isabel orientuje się, że zaczynają znikać ważne dla niej przedmioty. I że tymczasowa mieszkanka sprawia, że ona, Isabel, traci wewnętrzny spokój, opanowanie, dotychczasowy brak prawdziwego zainteresowania kimkolwiek. Powieść Van der Wouden, książka, której nie chce się odłożyć, to historia milczenia, odwracania oczu od tragedii innych, to rzecz o potrzebie posiadania domu i odzyskania tego, co utracone. To także ważny głos w dyskusji o tym, co pożydowskie, o ludziach, którzy podjęli współpracę z nazistami, o wstydzie, którego się nie da wymazać. Będziemy dziś o tym i nie tylko o tym rozmawiać, a zacznijmy, jeśli pozwolisz, od pytania o czas i miejsce akcji. Dlaczego Holandia i dlaczego początek lat 60. Wouldn't it be funny if I said, well, I was around back then and just look very young for my age. It was many things. I didn't set out to write about the 60s. In fact, I'd be writing a different novel before I started writing The Safe Keep. And I've been working on that for several years, and that was... Czy nie byłoby zabawne, gdybym powiedziała, że żyłam w tamtych czasach i po prostu wyglądałam bardzo młodo jak na swój wiek? Powodów było wiele. Nie zamierzałam pisać o latach 60. Zanim zaczęłam pracę nad powieścią W dobrych rękach, tworzyłam inną książkę, nad którą pracowałam od kilku lat. Jej akcja rozgrywała się od lat 90. po współczesność i obejmowała różne okresy. Myśląc o powieści, zawsze zakładam, że jej fabuła będzie dziać się wyłącznie w latach 90. Sądziłam, że najdalej mogę cofnąć się właśnie do tego okresu. Potem jednak pojawił się pomysł na W dobrych rękach, który docierał do mnie różnymi drogami i gdzieś tam kotłował się w tle. Myślę, że warto to podkreślić, bo młodzi autorzy często sądzą, że pomysł po prostu spada z nieba, gotowy i ukształtowany. To moja pierwsza książka, więc też jestem młodą autorką, jeśli nie wiekiem, to przynajmniej liczbą publikacji. Tymczasem kilka lat wcześniej napisałam opowiadanie o trójce rodzeństwa, które poszło razem na kolację. Akcja toczyła się mniej więcej w latach 50. albo 60. Powstało ono w ramach warsztatów, których celem było stworzenie tekstu o ciszy wokół postaci, które nie mówią głośno tego, co wszyscy czują lub myślą. Opisałam więc trójkę rodzeństwa, które wychodzi na kolację, a jedno z nich przyprowadza nową dziewczynę. Wszyscy jej nie znoszą, ale nikt tego nie mówi i atmosfera w restauracji staje się bardzo napięta. And so there was that short story that I tried to place in some journals and it didn't work out. And then there was an essay that I'd written years and years ago about the way that the Dutch tend to deal or interact with Jewish life in their presence. To było krótkie opowiadanie, które próbowałam wysłać do kilku czasopism, ale żadnemu się nie spodobało. Potem powstał esej, napisany wiele lat temu o tym, jak Holendrzy reagują na żydowskie życie wokół siebie, jak niezręczne i zabawne potrafi to być i jak dziwnie dorasta się jako młoda Żydówka pod koniec lat 90. w takim otoczeniu. Do tego dochodziły moje studia, badania nad pamięcią, będące częścią literatury porównawczej. Zajmują się one tym, jak literatura upamiętnia, ale też tworzy wyobrażenia tego, co wypowiedziane i przemilczane, co należy do wielkiej historii, a co do małej, jak zapominamy i próbujemy pamiętać oraz jak staramy się z chaosu dziejów zbudować jakąś narrację. Wszystko to było obecne w moim życiu przez wiele lat. Potrzebny był tylko właściwy moment i odpowiedni stan umysłu. A ten stan był osobliwy, bo tamta druga powieść, nad którą pracowałam, kompletnie mi nie wychodziła. Miałam jej dość. Nie chciałam już o niej myśleć, nie potrafiłam jej naprawić. Do tego opłakiwałam śmierć babci i dziadka, którzy zmarli w odstępie kilku dni. I właśnie w tym czasie, między dwoma pogrzebami, próbowałam zająć myśli czymś innym niż dziadkowie i tamta książka. Szukałam ucieczki, a podczas tych poszukiwań pojawiła się idea kobiety w domu, do którego wprowadza się nieznajoma i zaczynają znikać rzeczy. Postaram się nie zdradzać zbyt wiele z fabuły. I właśnie wtedy wszystkie te różne wątki po raz pierwszy się połączyły, a ja nagle zobaczyłam, czym ta powieść mogłaby być. Tak się jednak tego bałam, że przez wiele miesięcy nikomu o tym nie mówiłam, żeby nie zapeszyć. Z jednej strony to była jedna chwila, coś w rodzaju olśnienia, ale z drugiej, by ta chwila mogła nadejść, musiałam najpierw przeżyć wszystko inne. Napisać tamto opowiadanie, stracić dziadków, ukończyć studia i zdobyć wszystkie inne doświadczenia. To był więc wyraz czegoś, co dojrzewało we mnie od dawna. Everything else first. I needed to have that short story. I need to have my grandparents. I needed to have the study that I did. So it was an expression of something that had been going on for a long time. Lata 60. tu w Polsce były czasem odbudowy, odwilży, zmian w obozie aparatu władzy, a skończyło się tragicznie marcem 68. A jak wyglądały w Holandii? The 60s, when we go into the 60s, we see a country that has spent an entire decade after the war, 15 years really, recovering and moving forward and very actively moving forward also in thought and in action. You have a very strong influx of money into rebuilding the country physically, like the buildings and everything. Kiedy wkraczamy w lata 60, widzimy kraj, który przez 15 lat po wojnie poświęcał się odbudowie i rozwojowi, bardzo aktywnie posuwając się naprzód, zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Do kraju napływały ogromne środki przeznaczone na fizyczną odbudowę budynków i całej infrastruktury. Jak w całej Europie tamtego czasu panowało przekonanie, że trzeba iść naprzód, mimo groźby wojny nuklearnej. Przywracano więc tradycyjne role domowe i rodzinne. Myślę, że wiele opowieści o Holandii lat 60. to przede wszystkim historie o nudzie klasy średniej, o monotonnym życiu toczącym się w powtarzalnych rytuałach, w drobnych chwilach interakcji i niezręczności między ludźmi. Był to swoisty powód do małego człowieczeństwa po wielkim pokazie nieludzkości, jakim była wojna. A jednocześnie, mówiąc o latach 60., myślimy też o ruchach na rzecz praw obywatelskich, o powiewie świeżego powietrza, który ogarnął świat i o tym, co ostatecznie zaczęliśmy postrzegać jako szalone lata 60. Wydaje mi się, że ta domowa normalność, której Holandia tak wtedy pragnęła, istniała równolegle z tymi zmianami. Również główna bohaterka, którą poznajemy na początku książki, dobrze ucieleśnia ten stosunek do życia w odosobnieniu, które krępuje ją jak kaftan bezpieczeństwa. Wszystko musi być niewielkie, uporządkowane, ujęte w rutynę. Ta różnica staje się szczególnie widoczna na tle jej młodszego brata, Hendrika, który żyje znacznie swobodniej i otwarcie. Hendrik jest gejem, ma partnera, zapewne chodzi na imprezy, pali, pije i to stanowi skrajne przeciwieństwo Izabel, która nie pozwala sobie na żadną przyjemność, nie ma pragnień, hobby, przyjaciół ani kochanków. A free and open life. He's openly gay, he has a partner, he probably, I imagine, goes to parties, he smokes, he drinks. And that is in extreme opposition to where Isabel is, which is absolutely no pleasure, no desire, no hobbies, no friends, no lovers. Being gay in the 60s in the Netherlands, I think there's this idea that, I blame it, at least in the Netherlands, I blame this idea on proliferation of BBC documentaries and film. There's this idea that it was illegal, and it wasn't in that sense, not in the same way that it was, for example, in the UK at the time. What was illegal is to have homosexual relations under the age of 21, which of course was a drive in order to sort of, this law tried to associate. Istnieje przekonanie, że bycie gejem w Holandii było wtedy nielegalne. Winę za to ponoszą filmy dokumentalne i BBC. A przecież nie było to nielegalne w takim sensie jak w Wielkiej Brytanii w tamtym czasie. Zakazane były jedynie stosunki homoseksualne z osobami poniżej 21 roku życia. Prawo to próbowało powiązać homoseksualność z seksem z nieletnimi, co prowadziło do stygmatyzowania osób queer, a szczególnie gejów. Poza tym jednak nie istniały przepisy prawa, które otwarcie prowadziłyby do prześladowania gejów. Pojawia się natomiast pytanie, jak wówczas prześladowano lesbijki. Odpowiedź, którą również można znaleźć w powieści, brzmi: po prostu nie istniały one w świadomości, ani w systemie prawnym, ani w społeczeństwie. Kobiety pożądające innych kobiet były traktowane jako absurd. Łatwo było spojrzeć na dwie kobiety mieszkające razem i powiedzieć, że robią to z konieczności, bo zmarli ich mężowie, bo brakowało mieszkań czy z jeszcze innego powodu. Istniała długa tradycja kobiet żyjących pod jednym dachem i nazywających to partnerstwem, ponieważ inaczej byłyby samotne. Społeczeństwo z pobłażliwością akceptowało taką sytuację. Kobiety nie były postrzegane jako posiadające własną seksualność. Uważano, że mają ją tylko w kontekście mężczyzn, że istnieją po to, by je pożądać, a jeśli same pożądają, to jedynie w odpowiedzi na pożądanie ze strony mężczyzn. To bardzo freudowskie spojrzenie, według którego kobiece pragnienie jest czymś, co da się wyrazić jedynie poprzez męskość. Tak więc w latach 60., mówiąc o homoseksualności w społeczeństwie holenderskim, trzeba podkreślić, że była ona bardziej obecna, a może nawet lepiej tolerowana niż w niektórych innych krajach, ale miała swoje ograniczenia i wciąż była piętnowana. A jeśli chodzi o kobiety pożądające kobiet, ich niewidoczność była niemal brutalna. Perhaps even more tolerated than in some other countries, but also it had its limits and it had its stigmatization. And it certainly, when it came to women desiring women, it certainly was invisible in the way that is almost violent. Yeah. Jednym z najważniejszych tematów twojej powieści, przypomnę, że we wszystkich książkach świata gości Jael van de Velden, autorka powieści W dobrych rękach. Otóż jednym z tych najważniejszych tematów jest kwestia pamięci. Ale piszesz także o tym, jak Holendrzy zachowywali się w czasie II wojny światowej wobec swoich żydowskich sąsiadów, współobywateli. Jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z Ewą Schloss, dziś 96-letnią przybraną siostrą Anny Frank. Ewa ocalała z zagłady. I ona mówiła mi o tym, jak to niektórzy Holendrzy wydawali Żydów w ręce okupantów, jak ich sprzedawali, mówiąc wprost, a po wojnie otrzymali niewielkie wyroki, po czym wrócili do normalnego życia w społeczeństwie. To, co związane z tamtym okresem, z zagładą, a także z mieniem, które nazywane jest także w Polsce pożydowskim, objawia się w twojej książce. Przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. It's a long and it's a complicated history, Jewishness in the Netherlands, and specifically during the war, there was a strong sense amongst a good part of the Dutch Jewish community that Żydowskość w Holandii ma długą i skomplikowaną historię. W czasie wojny w dużej części społeczności żydowskiej panowało silne przekonanie, że nic z tego, co się wydarzyło, nie mogło się wydarzyć. Postrzegali siebie jako tak dobrze zintegrowaną część społeczeństwa, tak zakorzenioną w dzielnicach i wspólnotach, że pomysł, iż ktoś mógłby ich stamtąd wypędzić, wydawał się nie do pomyślenia. Wielu z nich miało też bardzo liberalny stosunek do własnej tożsamości. Byli Żydami kulturowo, ale nie religijnie. Dlatego myśl, że mogliby być prześladowani z powodu czegoś, czego nawet nie manifestowali, wydawała im się absurdalna. A kiedy w końcu tak się stało, jak wspomniałeś wcześniej, zaczęli się ukrywać, to nie było tak, że wszyscy otwierali swoje drzwi i mówili: wejdźcie. W większości przypadków ukrywanie się odbywało się w zamian za opłatę. Można na to patrzeć z jednej strony jak na coś strasznego, że żądano pieniędzy za schronienie, ale z drugiej strony wiadomo, że w tamtych czasach nikt nie miał pieniędzy. Pod koniec wojny nadeszła zima głodu. Ludzie umierali, bo nie mieli co jeść, więc bezpieczeństwa szukano w każdej formie, nierzadko pieniężnej. Niezależnie jednak od moralnej oceny żądania pieniędzy za ukrywanie kogoś w swoim domu, ważne jest, by mówić o tym głośno. Nie należy też zapominać o tym, co stało się później, gdy ludzi deportowano, a ci, którym cudem udało się przeżyć, w większości byli zamożni. Powód był prosty. Posiadanie pieniędzy zwiększało szanse na dłuższe życie w ukryciu. A jeśli ktoś ukrywał się dłużej, to kiedy w końcu został deportowany, bo taki los spotkał prawie wszystkich, nie przebywał tak długo w obozie. So the people who were sent off to the camps first had a far higher chance of dying off first. Ci, którzy trafiali tam jako pierwsi, mieli znacznie mniejsze szanse na przeżycie. To oznaczało, że żydowski proletariat, stanowiący większość holenderskich Żydów żyjących w ubóstwie, mieszkających w miejscach, które ostatecznie stały się gettami, większość został wymordowany. Oni nie przeżyli obozów i nie wrócili. Ci, którzy wrócili, zazwyczaj mieli majątek, a ten majątek stał się przedmiotem drobnych okrucieństw ze strony biurokracji, która ugruntowała swoją pozycję w powojennym świecie i nadal to miejsce zajmuje. Pojawia się pytanie, co dzieje się z twoją własnością, jeśli trafiasz do obozu? Nie możesz płacić podatków ani spłacać kredytu hipotecznego. Co stanie się z twoim domem? Co w ogóle oznacza własność w czasie wojny? A potem wracasz i dowiadujesz się, że twój dom został zajęty, albo że rzeczy powierzone znajomym na przechowanie zostały sprzedane, bo znajomy musiał zapłacić za jedzenie, mimo że obiecał tego nie robić. Albo ich nie sprzedał, tylko zatrzymał, ale teraz uważa, że skoro tak się trudził, by je chronić, może je sobie zatrzymać, bo stały się niejako jego własnością. To niezwykle interesujący sposób myślenia o wielkich tematach, takich jak własność, o tym, kogo postrzegamy za jednego z nas, a kogo już nie. Jak to bycie jednym z nas wiąże się z pieniędzmi? Czy rząd holenderski płacił Czerwonemu Krzyżowi, by ratował ocalałych, kupował im nowe ubrania, opłacał powrót? Dokąd ich wysyłano? Przecież to była grupa ludzi bez dachu nad głową. Gdzie mieli się podziać? I wszystko to dało się wyrazić w pieniądzach i w biurokracji. W tych drobnych chwilach, kiedy ktoś dostawał rachunek za transport do domu, w tych chwilach, gdy docierał na stację kolejową, podawał swoje nazwisko i słyszał: ojej, nikt na ciebie nie czeka, proszę usiądź i poczekaj, aż wyślemy cię do miejsca, którego nie znasz. To właśnie te małe momenty odzwierciedlały wielkie procesy decydujące o tym, kogo uważano za ważnego, a kogo nie. Send you somewhere where you don't know. Those are small moments that represent these grand movements of who do we think is important, who we don't think is important. A to, co w dużej mierze zostało utracone w holenderskiej debacie o wojnie, to właśnie te małe ludzkie prawdy o tym, co działo się tuż po wojnie, po jej zakończeniu. Bo sposób, w jakim opowiedziano tę historię w holenderskiej świadomości, przypomina gładką, trójaktową strukturę. Niemcy nas napadli, trwała okupacja, przepędziliśmy ich, koniec. Wszystko pomiędzy zostało wygładzone. Wszystko, co dotyczyło współudziału, a nawet tego złożonego i skomplikowanego, dziś dzieli się na dwie kategorie. Ta osoba była dobra, dołączyła do ruchu oporu, świetnie, a ta była zła, dołączyła do partii nazistowskiej, niedobrze. A cała szara strefa pomiędzy pozostaje niewypowiedziana. A szkoda, bo 90% wojny to właśnie to coś, co istnieje pomiędzy. The Nazi Party and everything in between is unheard. And that's a shame because 90% of the war was everything in between. W Polsce temat mienia pożydowskiego eksplodował w latach 90., gdy zaczęła się transformacja. Pojawiły się obawy, że potomkowie ofiar zagłady oraz ci, którzy ją przeżyli, wrócą, by odebrać Polakom swoje domy. Yeah, it's fascinating to hear that because this sentiment has definitely was there for a long time. I've read many interviews and I've read many accounts of conversations being had in the years after the war where this fear existed very much. The fear of Jewish families, Jewish people returning and claiming back things that were now seen as part of the collective good. Tak, to rzeczywiście fascynujące, bo to przekonanie utrzymywało się bardzo długo. Przeczytałam wiele wywiadów i relacji z rozmów przeprowadzonych po wojnie, w których powracał strach. Strach, że żydowskie rodziny wrócą i będą chciały odzyskać rzeczy postrzegane jako część wspólnego dobra. Myślę jednak, że interesującą różnicą, być może odzwierciedlającą także różnicę między społeczeństwem holenderskim a polskim, jest to, że w Holandii wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami i nie przenikało do przestrzeni publicznej. Kiedy rozmawiam z przyjaciółmi o ich dziadkach albo o wojnie, znają tylko drobne urywki, bo pamiętają, że dziadek czy babcia o czymś kiedyś zapomnieli. Nie ma jednak zbiorowej rozmowy. Nikt nie mówi o tym otwarcie na ulicy. A przecież właśnie w ten sposób rodzą się słowa, kiedy ludzie spotykają się i dzielą wspólną troskę. Potrzebne jest poczucie wspólnoty, aby powstało wspólne słowo, które tę troskę nazwie. W Holandii troska ta była całkowicie zindywidualizowana, rozbita na poszczególne rodziny, które rozmawiały o tym po cichu, między sobą, ale nigdy wspólnie. W społeczności żydowskiej, a przynajmniej w tym, co z niej pozostało, istniało na to określenie i właśnie ono miało być tytułem mojej książki w języku niderlandzkim. Ostatecznie tak się nie stało, ale to nic. Tym słowem było bewarier. Połączenie bewaren, oznaczającego chronić coś, ze słowem arier, czyli Aryjczyk. Oznaczało więc aryjskiego strażnika i było czymś w rodzaju żartu. Żydzi używali go, mówiąc o osobach, które przejęły ich domy lub rzeczy i nie chciały ich zwrócić. Ale kiedy rząd zabierał ich majątek i go nie oddawał, nazywali ich bewariers. Och, dziękujemy bardzo za przechowanie tego w bezpiecznym miejscu, drodzy aryjscy sąsiedzi. To właśnie rodzaj humoru, który istniał w społeczności, a ja znam to słowo, bo z niego pochodzę. Nie znam natomiast podobnego określenia w nieżydowskiej kulturze holenderskiej. Jael, skoro rozmawiamy o kwestiach tak ważnych jak pamięć i tożsamość, muszę o to spytać, jak radzisz sobie z tym, co obecny rząd Izraela i podległa mu armia robią w Gazie? Jak sobie radzisz z pamięcią o 7 października 2023 roku i z wszechobecnymi widokami śmierci z tamtego dnia na ziemi Izraela i z dziś w Gazie? How do I deal with it personally? It's grief. It is bizarre to see such collective unknowingness and such collective denial of what is clearly a genocide, a violence enacted on a level that is just a crime against humanity. Jak sobie z tym radzę? Odczuwam głęboki smutek. To wręcz kuriozalne patrzeć na zbiorową nieświadomość i zaprzeczenie czemuś, co jest ewidentnym ludobójstwem. przemocą na skalę zbrodni przeciwko ludzkości. Czasami czuję, jakby to była narośl albo nowotwór, który chciałabym wyciąć. Myślę, że żydowska część to jedno, ale ja jestem Izraelką. Tam się urodziłam, tam dorastałam, a do Holandii przeprowadziłam się w wieku 10 lat. Potrzebowałam wiele lat życia tutaj, żeby zrozumieć swoją tamtejszą historię. To było częścią mojego dorastania i zrozumienia nie tylko tamtej historii, lecz także mojej holenderskiej historii. Moja holenderska babcia urodziła się w Indonezji, która wówczas znajdowała się pod brutalnym panowaniem kolonialnym Holendrów. Podczas wojny trafiła do japońskiego obozu koncentracyjnego. Moja żydowska babcia przyszła na świat w Wiedniu. Jej rodzice pochodzili z Rumunii i Ukrainy. Uciekli z Wiednia w latach 30. i wyjechali do Palestyny. Tak więc moja rodzina od zawsze była popychana naprzód albo przez kolonializm, albo przez obozy koncentracyjne. And they fled Vienna in the 30s and went to Palestine. And so this understanding of the way that my family works, which is everybody's pushed forward by either colonialism or concentration camps, right? You have one grandmother who moves from a colonial system into a concentration camp, and another one who moves from away from concentration camps into a neo-colonial system. And so this grief, I mean, it isn't new for me. Also because violence against Palestinians and Palestinian people is not new. It's been happening for. Jedna babcia pokonała drogę z systemu kolonialnego do obozu, a druga z obozu do systemu neokolonialnego. Ten smutek nie jest dla mnie niczym nowym, także dlatego, że przemoc wobec Palestyńczyków i wobec narodu palestyńskiego również nie jest niczym nowym. Trwa od 1948 roku, jest wyraźna i uporczywa. Już wcześniej Palestyńczycy musieli zmagać się z kolonialnymi rządami Imperium Osmańskiego, a przedtem Imperium Egipskiego. To trwa od wieków. Wydaje się, że to po prostu kolejne wcielenie tego samego diabła. Moja książka ostatecznie nie jest o tym, jak pozwalamy, by poczucie winy i smutek nas sparaliżowały lub ogłupiały, lecz o tym, jak pogodzić się z winą, żalem i współudziałem w takich okropnościach oraz jak znaleźć sposób, by iść naprzód z pragnieniem ponownego nawiązania więzi. Wiem, że teraz brzmi to niezwykle naiwnie. Pisałam tę książkę w 2021 roku i już wtedy miałam poczucie, że to naiwne. A jednocześnie to była rozmowa, którą prowadziłam sama ze sobą. Uważałam, że warto ją prowadzić. Jeśli nie teraz, to w przyszłości, gdy słowo nadzieja znowu zabrzmi jak coś realnego. Gdybym miała coś naprawdę wartościowego do powiedzenia na ten temat, pewnie zajęłabym się polityką zamiast pisać opowiadania za pomocą których pocieszam samą siebie. Nie ma jednak innego rozwiązania niż zawieszenie broni i natychmiastowa pomoc. To jest sedno sprawy. To jedyna opcja na teraz. Nie potrafię myśleć o niczym innym, bo to jedyne, nad czym możemy w tej chwili pracować. Oczywiście, jak już mówiłam, istnieje nadzieja i pragnienie czegoś więcej, ale jak to osiągnąć? To wydaje się niemożliwe do przewidzenia. Jedyne, o co mogę dzisiaj walczyć, to całkowite zawieszenie broni. That's just the only thing that we can work toward right now. I mean, there's of course, the, like I said, there's the hope, there's the desire for something else, but how to get from here to that feels impossible to even predict. So the only thing I can fight for at this moment of time is just a complete ceasefire. Jael van der Voorn, holenderska pisarka urodzona w Tel Awiwie w 1987 roku, autorka powieści W dobrych rękach, zdobywczyni Women's Prize for Fiction i finalistka Bookera w 2024. Gości w tym wydaniu wszystkich książek świata. Ja, rzecz jasna, mam dla Państwa egzemplarze jej książki. Można do mnie pisać. Czekam pod adresem książki@polskieradio.pl, a przy okazji przypomnę, że w wiadomości powinien się znajdować adres korespondencyjny. No to teraz zajrzyjmy do środka, do tekstu. Kim są bohaterowie twojej opowieści? When we enter the book, we have Isabel and we have her two brothers, Louis and Hendrik. They have a relatively strained relationship. Each of them wants something from the other that the other one cannot give. And for Isabel, our main character, her main issue with her brothers is that they have both abandoned her. They all three grew up Na początku książki poznajemy Izabel i jej dwóch braci, Luisa i Hendrika, których relacje są dość napięte. Każdy z nich oczekuje od pozostałych czegoś, czego tamci nie mogą dać. Dla Izabel, głównej bohaterki, największym problemem jest to, że obaj bracia ją porzucili. Cała trójka dorastała w domu razem z matką. Luis, najstarszy z rodzeństwa, wyprowadził się jeszcze jako stosunkowo młody chłopak, a niedługo po nim odszedł Hendrik. On z kolei musiał opuścić dom, gdy matka dowiedziała się o jego romansie z nauczycielem gry na pianinie. Postawiła mu ultimatum: albo zostaje i już nigdy nie mówi o swoich pragnieniach, albo nigdy ich nie realizuje, albo odchodzi. Podjął decyzję, uciekł z domu. W czasie dorastania Izabel obserwuje obu braci i sposób, w jaki żyją. Luis niemal za każdym razem pojawia się z nową dziewczyną, a Hendrik ma swoich kochanków, choć od dłuższego czasu związany jest z jednym partnerem. Izabel widzi jednak, że dla nich miłość i własne pragnienia są ważniejsze niż ona, ich rodzina i matka. W jej świadomości rodzi się więc skojarzenie miłości i pragnienia z porzuceniem, z brakiem lojalności. Nie potrafi wyobrazić sobie tego w swoim życiu i za każdym razem, gdy spotyka braci, pragnie bliskości, a jednocześnie nie potrafi powstrzymać się od okazywania pogardy wobec ich wyborów. Z kolei oni są zdumieni jej życiem i samotnością. Hendrik często próbuje ją z kimś swatać. Ma nadzieję, że znajdzie partnera, bo uważa, że już teraz widzi jej przyszłość samotną, od początku do końca bez nikogo u boku. I tak cała trójka tkwi w tym tańcu, w którym każde dostrzega, co robią pozostali i tego nie akceptuje, a jednocześnie pragnie, by pozostali od nich nie odeszli. Starają się być mili na zewnątrz, ale pod powierzchnią wciąż kryje się cała ta wzajemna niechęć. And so they're stuck, all three of them, in this dance where they see what the other one is doing and they disapprove of what the other one is doing, but they also want the other one to stay, and so they try to be nice on the surface, and then below the surface there's all this resentment. Yeah. No i Ewa, ta, która, jak się okaże, wszystko w życiu Izabel zmieni. Eva is so Louis' girlfriend, the latest in a long run of girlfriends. And she is everything that Isabel despises. She puts on a theater of femininity. Eva jest dziewczyną Louisa, najnowszą z długiej listy i jest uosobieniem wszystkiego, czym Izabel gardzi. Odgrywa teatr kobiecości, który w oczach Izabel stanowi właśnie tę formę kobiecości, jaką ona odrzuca. Postrzega to jako kwintesencję tego, co w kobietach najgorsze, sposób, w jaki zaspokajają potrzeby mężczyzn, a w tym przypadku jej brata. Izabel uważa to za poniżające i żenujące. Na dodatek Ewa jest głośna i wyraźnie brak jej wykształcenia. Cała moralność Izabel opiera się na powściągliwości, rutynie i kontroli. Ewa nie kieruje się żadną z tych rzeczy. Pewnego dnia Luis oznajmia siostrze, że Ewa spędzi u niej lato, ponieważ on sam wyjeżdża w podróż służbową za granicę. Ewa, która nie ma gdzie się zatrzymać, musi zamieszkać z Izabel. Dla Izabel to pierwszy raz w życiu, gdy będzie musiała dzielić swój dom, a jest on dla niej wszystkim. Pojawienie się w nim obcej osoby jest dla niej absolutnie przerażające. So Izabel for the first time in her life is going to have to share her house. And her house is her everything, and the fact that a stranger comes in is absolutely terrifying to her. Zastanawiam się, Jael, jak cię nakłonić, byś zdradziła co nieco na temat tego, co się w książce wydarza, bo serwujesz, przyznaję, niezwykle ciekawe zwroty akcji. Jaki był pomysł na W dobrych rękach? Hard to say it without giving away too many spoilers, but when I first had the idea, I was like, how am I going to make this happen? And at first, trudno to opisać, nie zdradzając zbyt wielu szczegółów, ale kiedy po raz pierwszy wpadłam na ten pomysł, zastanawiałam się, jak go zrealizować. Na początku wiedziałam tylko, że musiał istnieć dom, z którego coś jest wykradane. Początkowo myślałam o służącej mieszkającej w tym dużym domu i o tym, że w końcu zaczęłyby ginąć przedmioty, jednak nie chciałam tworzyć sytuacji, w której ktoś jest na górze, a ktoś na dole. Poza tym w Holandii rzadko kto ma pomoc domową na stałe. Jeśli ktoś ma gosposię, to przychodzi ona rano i wychodzi wieczorem. Wiedziałam natomiast, że dom musi być miejscem, które coś kryje, że musi skrywać tajemnice. Wiedziałam też, że na początku bohaterom zależy przede wszystkim na utrzymaniu porządku i na zatrzymaniu wszystkiego, co się w nim znajduje oraz na utrzymaniu wszystkich, którzy nie są mieszkańcami, na zewnątrz. Cała ta gra polega więc na sprawdzeniu, czy w takim systemie są luki. Czy mogę sprawić, żeby ktoś jakoś przedostał się do tego domu i zobaczyć, jak Izabel, jako strażniczka domu, zareaguje swoją strategią utrzymywania wszystkiego na miejscu, gdy jej życie zaczyna się rozpadać. To her strategy of keeping everything in place as it starts to crumble. Izabel ze wszech sił trzyma się rodzinnego domu, jest jego strażniczką, jak i rodzinnej pamięci. Innego życia sobie nie wyobraża, choć gnuśnieje, nie daje sobie wytłumaczyć, a takie próby podejmują jej bracia, że nie tak wygląda szczęście. Jak ona postrzega miejsce, które uznaje za własne gniazdo i czy jedynie o dom tu chodzi? For her, I think it's something that is static. Well, at the beginning at least, right? Static and unchanging. Myślę, że przynajmniej na początku jest to coś statycznego i niezmiennego. Coś, na czym może polegać, co nie opuści jej tak, jak wszyscy inni. Bracia odeszli, matka i ojciec zmarli. Nawet pies, którego miała kiedyś, umarł w wieku zaledwie 2 lat. Ludzi wkraczających w jej życie postrzega jako niekończącą się paradę smutku, straty, odtrącenia i porzucenia. W przeciwieństwie do tego dom jest dla niej ostoją. Te ściany, fakt, że przez całe życie urządzała je dokładnie tak, jak chciała, oraz rzeczy, które przez lata utrzymywała w idealnym porządku, są na stałe. Ma nad nimi całkowitą kontrolę. To jedyna rzecz, nad którą ma władzę. Może kontrolować dom i może kontrolować swoje ciało i robi to. Gdy tylko pojawiają się emocje, szczypie się w grzbiet dłoni, a kiedy nadchodzi myśl sięgająca nieco bardziej pod powierzchnię, to przerywa ją i nie pozwala jej rozwinąć się do końca. Her mental portrait is a portrait of a woman who has only known repression. She doesn't know joy, first of all. And on the one hand, there's some things about Izabel that I've taken from my own life. Jej portret mentalny to portret kobiety, która znała tylko wyparcie. Nie zna przede wszystkim radości. Z jednej strony myślę, że w Izabel są elementy zaczerpnięte z mojego własnego życia, które wyolbrzymiłam i uczyniłam tak wielkimi, jak tylko się dało. Z drugiej strony są też rzeczy, które obserwowałam wokół siebie w Holandii. Wielokrotnie widziałam to, co można przypisać kalwińskiemu stylowi życia. Sposobowi istnienia, w którym każda forma przyjemności postrzegana jest jako grzech. Rodzisz się grzeszny, a całe życie starasz się tylko, by nie było gorzej. Co więc w tej tradycji jest grzeszne? W zasadzie wszystko, co daje radość. Dobre jedzenie, pożądanie, głośniejsze wyrażanie siebie. Wszystko, co nosi znamiona nadmiaru, uznawane jest za grzech. W takim duchu Izabel zostaje zmuszona do tłumienia swojego ciała, zarówno przez zachowanie matki, jak i przez otoczenie oraz sposób, w jaki odbiera reakcję świata na siebie. Ma wspomnienia z dzieciństwa, kiedy czegoś pragnęła, a za każdym razem, gdy próbowała to wyrazić, jej pragnienia były tłumione. Pamięta dziewczynę, która była poniekąd jej przyjaciółką, głównie dlatego, że nikt inny nie chciał się z nią bawić. Ta dziewczyna nieustannie mówiła o chłopcach, a Izabel nie chciała o nich rozmawiać. Doszło więc do kłótni, która eskalowała tak bardzo, że Izabel ugryzła ją w ramię. To był jedyny moment, w którym Izabel została popchnięta do wykazania jakiejkolwiek chęci nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. Jedyny moment, kiedy jej usta dotknęły ciała innej osoby. Na początku powieści ta biedna kobieta nigdy nie została pocałowana, nigdy nie została dotknięta, nikt jej nie pożądał. Postrzega swoje pożądanie jako coś grzesznego i agresywnego, co należy za wszelką cenę stłumić. Za każdym razem, gdy odczuwa podniecenie seksualne, opisuje je jako chorobę, która ogarnia ją nocą, jak gorączka, jakby była to wina kogoś innego, jakby zarazki innej osoby przedostały się do jej ciała i teraz musiała sobie z nimi poradzić. I właśnie w takim stanie ją poznajemy. W niezdolności do zmierzenia się z pożądaniem, z konsumpcją jakiegokolwiek rodzaju, czy to seksem, czy jedzeniem. A gdy jedna z tych rzeczy przestaje działać, inne również zaczynają się psuć. That's where she is when we start following her. It's this inability to deal with desire, with consumption of any kind, be it sexual consumption or food consumption. And when the one breaks, the other one breaks too, of course. Religia, Izabel, jest surowa. Kobieta, co już wiemy, boi się grzechu, wierzy w najważniejsze przykazania. Macie ze sobą w tej kwestii, kwestii religii, cokolwiek wspólnego? My own relationship to religion is so casual, not casual, but so the way that I was raised and I grew up, religion was not a matter of God or sin or good or bad. It was cultural. It was the holidays, it was the food that we ate, it was how we ate which foods with what. It was moje podejście do religii jest bardzo swobodne. Może to nie jest najlepsze słowo, ale tak zostałam wychowana. Religia nie była przede wszystkim sprawą Boga, grzechu czy moralności, lecz kultury. To były święta, to co jedliśmy i jak, był to sposób, w jaki organizowaliśmy tydzień. W dużej mierze to właśnie nadawało życiu strukturę. To był też sposób zadawania pytań w tradycji żydowskiej. Pytania są nieustanne, a sens polega na tym, by nie przestać być ciekawym tekstów, które nadają kształt twojemu życiu. Kiedy zaczęłam pisać tradycję kalwińską i kalwiński styl życia, poznawałam jedynie poprzez kontakt z nimi, otaczając się nimi i wchodząc w interakcje, lecz nie w sposób głęboki. Dlatego zadawałam wiele pytań ludziom, którzy dorastali w tamtych czasach, w tym regionie i w rodzinach strukturalnie kalwińskich, choć niekoniecznie bardzo religijnych. Pytałam też o to, jak kultura kalwińska wpływa na codzienne życie. Relacja Izabel z Bogiem jest równie skromna. Ona rzadko o nim myśli. I to były elementy, które dopiero rozwinęły się w procesie redakcyjnym, bo od początku wiedziałam, że nie opiszę tego od razu idealnie. Jest też w książce fragment, o którym wiedziałam, że jest nierealistyczny, ale mimo to chciałam go zachować. W pewnym momencie Izabel idzie do kościoła i słyszy tam o świętym Augustynie. Dlaczego w kościele protestanckim rozmawiano o katolickim świętym? Skąd te katolickie wątki? Chciałam po prostu umieścić w książce gruszki i świętego Augustyna. Powiedzmy, że to moja licencja twórcza. Jeśli komuś to nie odpowiada, to może przyjść i ze mną o tym porozmawiać. Chętnie to wszystko wyjaśnię. The Catholic ends of things, and but I wanted very much to have the pair, St. Augustus and the pair there. So that's a little bit of creative license that I took, and I figured if somebody has issues with that, they are more than welcome to come and talk to me, and I'll explain myself. In that part of the book, Isabel goes to church, and then she hears the story of St. Augustus and the pears, which very shortly is about a time when he's a child and he sneaks into. W tej części książki Izabel idzie do kościoła i słyszy historię o świętym Augustynie i gruszkach. W skrócie mówi ona o tym, jak Augustyn, będąc dzieckiem, zakrada się do sadu bogatego sąsiada w miejsce, w którym nie powinien być. Wie, że kradzież cudzych gruszek jest grzechem, ale owoce są tak piękne i soczyste, że pragnienie okazuje się silniejsze. To opowieść o pragnieniu czegoś, czego nie powinno się pragnąć, o chęci posłuchania czegoś, co należy do kogoś innego. W tym samym momencie Izabel zaczyna rozumieć własne pragnienie, także w odniesieniu do gruszki, którą podarowała jej Ewa. Zjada ją z dziką rozkoszą, sok tryska na wszystkie strony, a ona zjada wszystko, miąższ, ogonek, pestki, ogryzek. To wyznacza moment, od którego pochłania ją pragnienie. Chciałam umieścić ją w tym liturgicznym i symbolicznym świecie gruszek i pragnień, a święty Augustyn był do tego idealnym punktem odniesienia. To be placed in the liturgical and the contextual world of pears and desires, and St. Augustus was the perfect element for that. Soczyste gruszki, z pewnością pyszne, dodam, są na okładce polskiego wydania W dobrych rękach. Ale ta książka, przynajmniej dla mnie, to w dużej mierze także opowieść o samotności różnych bohaterów, bo w zasadzie wszyscy u ciebie są samotni, nawet ten najbardziej otwarty na świat i czerpiący z życia Louis. To dla ciebie ważny temat? Samotność? My loneliness. Well, I wrote it in 2021 and I was living by myself in an attic studio. And I think there was a period where I didn't touch anyone for 3 weeks and I was losing my mind. There's definitely, I think that's a big part of it. But I think that the question of loneliness has been one that has kept me going as well. The question of where... Pytasz o moją samotność? Napisałam to w 2021 roku. Mieszkałam wtedy sama w studiu na poddaszu i pamiętałam, że był taki okres, kiedy przez 3 tygodnie nie dotknęłam żadnej osoby i czułam, że tracę rozum. Jestem pewna, że właśnie to w dużej mierze zainspirowało mnie do napisania książki. Samotność była jedną z tych kwestii, które mnie napędzały. Pytanie brzmiało, gdzie i w jakim stopniu możemy wymagać od drugiej osoby, by rozwiązała problem naszej samotności. Samotność sama w sobie może stać się celem, który motywuje do działania. Jako nastolatka czułam się bardzo samotna w mieście, w którym mieszkałam z rodzicami. To było bardzo kalwińskie, bardzo protestanckie miejsce. Nie było tam wielu rozrywek, nie miałam też przyjaciół. Bardzo pragnęłam, by ktoś mnie dostrzegł, by zobaczono we mnie osobę kreatywną. Kogoś, kto ma historię do opowiedzenia, kto potrafi być zabawny, jeśli tylko da mu się szansę. Ale nie znajdowałam dlatego żadnego ujścia. Przez wiele lat po szkole brałam rower i jeździłam po okolicy. Moi rodzice mieszkali na samym końcu miasta, a po 15 minutach jazdy można było znaleźć się w miejscu, gdzie nie było żadnych śladów nowoczesności. Tylko stare gospodarstwa, pola, owce, trawa. Żadnych samochodów, żadnych linii elektroenergetycznych, chyba że spojrzało się w niebo i akurat przelatywał samolot. Udawałam wtedy, że przeniosłam się w czasie, że jestem gdzieś indziej, tylko dlatego, że tak bardzo chciałam stamtąd uciec. Kiedy w końcu się stamtąd wyprowadziłam, długo nie chciałam wracać. Uwielbiałam widywać rodziców, ale samo miejsce budziło we mnie opór. Kiedy pojawił się pomysł powieści, nie chciałam osadzać jej akcji w Holandii. Po raz pierwszy pomyślałam, może umieszczę ją w Anglii albo w jeszcze innym miejscu. Rozmawiałam o tym z przyjaciółką, która też jest pisarką. Zapytała, dlaczego miałabyś to robić? Dlaczego miałabyś umieścić akcję w miejscu i kulturze, których nie znasz? Odpowiedziałam, bo nie chcę tam wracać. Nie chcę wracać do tych starych farm, owiec i trawy. Nienawidziłam tego miejsca. A ona na to, właśnie dlatego musisz tam wrócić. Masz szansę wlać w to emocje, których nie miałabyś, pisząc o Anglii. Myślę, że to uczucie również w pewnym stopniu przeniosłam na wszystkie postaci. Samotność, którą wtedy odczuwałam, tę niezdolność do nawiązania kontaktu z innymi, poczucie, że mówię jedno, a ktoś słyszy coś zupełnie innego. A jeśli spróbuję powiedzieć to, co naprawdę chcę, to zostanie źle to odebrane. To wszystko jest bardzo mocno związane z moimi nastoletnimi latami, które spędziłam w tamtym regionie. If you want to actually say what you want, that it will be taken in the wrong way. And that's something I associate very much with my teenage years in that region, yeah. Piszesz o przedmiotach, one są w twojej powieści więcej niż ważne. Izabel jest do nich przywiązana. Ewa, jak się okaże, być może jeszcze bardziej. Kawałek porcelany może znaczyć więcej niż się komukolwiek zdaje, prawda? I think objects are, they're great things to project things onto, especially because they don't have the life that we live. And by which I mean not that, you know, they have a far longer life. There's this amazing book called The Hair with the Amber Eyes by Edmund Duval. Myślę, że przedmioty są doskonałymi nośnikami naszych wyobrażeń. Zwłaszcza, że nie mają takiego życia jak my. Ich życie jest o wiele dłuższe. Jest pewna niezwykła książka zatytułowana Zając o bursztynowych oczach autorstwa Edmunda Devala. Autor opowiada historię swojej rodziny poprzez przedmioty. Przygląda się też Netsuke, małej japońskiej rzeźbie wykonanej z drogocennego kamienia lub jadeitu. Netsuke to piękny, maleńki przedmiot i stawia pytanie, jak trafił on do mojej rodziny. Śledzi jej losy, przez czyje ręce przeszedł, skąd pochodził. Musi przemierzyć świat, by odtworzyć jego historię. Patrząc na przedmioty, nieuchronnie opowiada o wszystkich dłoniach, które je dotykały. Myślę, że mamy tendencję do postrzegania przedmiotów jako kapsuł, które przechowują wszystkich, którzy mieli z nimi kontakt. Wszystkie wspomnienia w nich zamknięte. Chociaż przecież przedmiot pozostaje tylko przedmiotem. No nadal jedynie zbiór atomów i cząsteczek połączonych ze sobą. Nie robi nic wyjątkowego. A jednak wierzymy, że za pomocą przedmiotów możemy dotknąć tego, czego nie da się dotknąć w żaden inny sposób. Historii i ludzi, którzy odeszli. Ja sama mam przedmiot, który zabrałam z domu mojego dziadka po jego śmierci. Opróżnialiśmy jego dom i znalazłam szklankę z obrazkiem małego statku, na którym mój dziadek pracował przez 4 lata. Projektował okręty i zajmował się bezpieczeństwem na nich. Zabrałam ją, bo wiedziałam, że ją lubił. Uznałam, że mogła być jedną z ostatnich rzeczy, których dotykał. Mam ją teraz w swoim mieszkaniu i piję z niej codziennie. Była wielokrotnie myta w zmywarce, nie ma na niej odcisków palców, żadnych śladów, jego komórki dawno zniknęły. A jednak, gdy trzymam ją w ręku, czuję więź, która mnie z nim łączy. I myślę, że to właśnie potrafią robić przedmioty. Coś, czego nie dają słowa ani rozmowy telefoniczne. Dzięki przedmiotom uzyskujemy dostęp do historii, której nie możemy uchwycić gołymi rękami. Myślę też, że przedmioty są ciekawe, dlatego że są ciche. Nie powiedzą nam tak ani nie. Nie potwierdzą ani nie zaprzeczą. Wszystko, co mamy, to one. Rzeczy, na które nieustannie rzutujemy coś z nas samych. A phone call cannot do, because we're looking into history in a way that we cannot reach with our bare human hands. And I think objects are interesting for that, also because they're silent. They cannot tell us yes or no. They cannot tell us if we're wrong, if we're right. So all we have is the things that we project onto it. Twoja powieść z pewnością, tak sobie to wyobrażam, poruszyła i poruszy wiele osób. Piszesz o tym, co najistotniejsze, o bliskości, o pamięci, o tym, co pozwala nam nie zapomnieć o bliskich. No, podejrzewam, że wiele osób po lekturze postanowiło podzielić się z tobą własnymi rodzinnymi historiami. All the time, I feel like my joke is I feel like I've become a priest or a bartender because you know people come to me and tell me stories now. Czasem żartuję, że czuję się jakbym została księdzem albo barmanem, bo ludzie przychodzą do mnie i opowiadają swoje historie, a ja albo im mówię rozgrzeszam cię, albo nalewam im drinka. Słyszałam wiele opowieści od ludzi, którzy odkrywali coś o swoich dziadkach, albo wręcz przeciwnie. Nie wiedzieli nic od tych, którzy nigdy wcześniej nie mówili nikomu o swojej przeszłości. Od osób, które zaczynają rozumieć swoją seksualność. Bywa, że czytelnicy dają tę książkę swoim dziadkom albo rodzicom. Myślę, że moją ulubioną historią jest ta, w której zwłaszcza zamężne kobiety mówiły, że kupiły książkę, przyniosły ją do domu i nie zaczęły czytać jej od razu. Po prostu zostawiły ją na stole. W pewnym momencie ich mężowie podchodzili, przeglądali, czytali opis z tyłu, oglądali okładkę, odkładali. A potem znowu brali ją do rąk i zaczynali czytać. Nagle nie mogli się od niej oderwać. Nie odkładali jej dzień i noc, a potem nie przestawali o niej mówić. Myślę, że chodzi właśnie o ten element zaskoczenia. Że nagle to ojcowie się w nią wciągają. Ale tak naprawdę sednem jest to, że wydarza się coś nieoczekiwanego. To było moim największym pragnieniem związanym z tą książką. Żeby dotarła zarówno do tych, którzy mogą z niej najbardziej skorzystać, jak i do tych, którzy nawet nie wiedzieli, że zaciekawi ich taki głos. Tak mówi Jael van der Wulden, holenderska pisarka urodzona w Izraelu, autorka W dobrych rękach, powieści, która przyniosła jej Women's Prize for Fiction i finał Bookera w 2024 roku. W Polsce ta książka właśnie się ukazała w przekładzie Justyna Huni. Mam egzemplarze tej książki dla słuchaczy. Przypomnę adres książki@polskieradio.pl. Anna Dudzińska była polskim głosem Jael. Naszą rozmowę tłumaczył Wojciech Capała. Dziękuję także w naszym imieniu Katarzyny Fierst-Wojtkowskiej i Michała Nogasia. Wszystkie książki świata. I jeszcze przez chwilę zajmę Państwa uwagę swoimi słowami. Za tydzień w audycji pierwsze spotkanie z Lublina. Rozpoczęliśmy tam w Teatrze Starym cykl spotkań Wszystkie książki Europy, w ramach których będę rozmawiał z pisarkami i pisarzami z naszej części świata, a potem te spotkania będą retransmitowane w ramach Wszystkich książek świata tu właśnie na naszej antenie. Pierwszą osobą, z którą spotkamy się za tydzień, będzie litewski pisarz nazwiskiem Kuncius, Herkus Kuncius, który napisał książkę Żelazna rękawica Stalina. I to jest satyra na Nikołaja Jeżowa, tego, który zasłynął z bycia ojcem sowieckiego terroru w czasach stalinizmu, a potem jego wygumkowane, jak pamiętamy, ze słynnego zdjęcia. Najpierw był przy Stalinie, a potem zniknął. Za tydzień nagrana w tym tygodniu w Lublinie rozmowa z Herkusem Kunciusem we Wszystkich książkach świata. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Autopromocja. Jadę teraz tramwajem numer 7. Zanurzam się w swoją aglomerację, w stolicę mojego świata, mojej domowiny. Nowa lektura w Trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje są ze Śląska. A dopiero Erwin pokazał mi, że sensem życia jest miłość, a największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14.45. Barbara Marcinik, polecam.